الباب الثالث والعشرون وثلاثمائة باب النهي عن سب الريح وبيان ما يقال عند هبوبها ہوا کو برا بھلا کہنے کی ممانعت نیز ہوا کے چلنے کے وقت کی دعا کا بیان عن ابی المنذر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ابو منذر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا کو برا بھلا مت کہو بس جب تم ایسی آندھی دیکھو جو تمہیں ناپسند ہو تو یہ دعا پڑھو اللہم انا نسألک من خیر هذه الریح وخیر ما فیها وخیر ما امرت به ونعوذ بک من شر هذه الریح وشر ما فیها وشر ما امرت به یعنی اے اللہ ہم تجھ سے اس ہوا کی بھلائی کا اور اس بھلائی کا جو اس میں ہے اور اس بھلائی کا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تجھ سے سوال کرتے ہیں اور ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس ہوا کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے اور اس برائی سے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الریح من روح اللہ تأتی بالرحمة وتأتی بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها رواه أبو داود بإسناد حسن قوله من روح الله هو بفتح الراء أي رحمته بعباده حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سي روايته کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہوا اللہ کی رحمت ہے یہ رحمت لے کر آتی ہے اور بسا اوقات عذاب لاتی ہے لہذا جب تم اسے دیکھو تو اسے برا بھلا مت کہو اور اللہ سے اس کی بھلائی کا سوال کرو اور اس کی برائی سے پناہ مانگو اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا عصفت الریح قال اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به رواه مسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب تیز ہوا چلتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہم انی اسألک خیرها وخیر ما فیها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به یعنی اے اللہ، میں تجھ سے اس کی بھلائی کا اور اس میں جو ہے اس کی بھلائی کا اور اس چیز کی بھلائی کا جس کے ساتھ اس کو بھیجا گیا ہے سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کی برائی سے اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے اور اس چیز کی برائی سے جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔